สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมาพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564แล้วค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะก็เรียกว่ากลับมาตอบปัญหาตามใจท่านกันอีกแล้วท่านถามอะไรมาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำรายการท่านก็จะมาตอบปัญหาให้โดยมีตัวเด่นเองนั้นได้มีโชคดีที่จะได้รับมอบหน้าที่ให้มาเป็นผู้ถามคำถามแล้วก็อาจจะซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามขึ้นมาในรายการเหมือนเคยนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าพ่อ สาธุเจ้าค่ะ ตัวที่เป็นช่วงของตามใจท่านที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถถามคำถามได้เปิดโอกาสให้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการผ่านทางจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรซึ่งก็มีคำถามหลากหลายมากเลยส่งมาทางจดหมายก็มีจากท่านผู้ฟังอยู่จังหวัดลพบุรีบ้างจังหวัดทั้งเหนือทั้งใต้มีหมดสามารถส่งมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะตอนหายโศกดอทเอฟเอ็ม Facebook Fan Page YouTube Channel Comment Inbox อะไรก็เป็นทุกช่องทางพระอาจารย์ได้รับคำถามแล้วก็จะอ่านทำความเข้าใจเอ๊ะนี่จะตอบยังไงบางท่านก็ถามยากมากถามเสร็จแล้วอันไหนเลือกมากก็จะมาให้คุณเตือนใจเนี่ยเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยในแต่ละคำถามที่ถามมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาบ้างเนื่องจากว่าเราเป็นการบันทึกรายการย้อนหลังแล้วก็มาถึงบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุในทุกวันอาทิตย์ตีแค่ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage ก็จะเห็นภาพด้วยแล้วก็เมื่อรับคำตอบกันแล้วคือว่าคำถามไหนได้รับคำตอบแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็จะส่งเสียงพวกนี้ตอนพวกนั้นเนี่ยไปให้คนที่เขาถามมาตามช่องทางต่างๆเราก็จะได้รับฟีดแบ็กวันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาจากทางด้านเว็บไซต์นะคุณเดินใจ ค่ะคำถามแรกก็จะเป็นคำถามที่ฟังดูง่ายๆนะเจ้าคะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันก็เลยถามกันมานะเจ้าคะก็วันนี้ก็จะมาได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงหรือว่าอธิบายให้ฟังว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคือคำว่าขันติเจ้าค่ะกับอุเบกขาเนี่ยฟังดูมันคล้ายๆกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็เลยอยากจะขอทราบว่าคำว่าขันติและอุเบกขานั้นเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหนบ้างอย่างไรเจ้าค่ะที่มันเจ้าค่ะ พระอาจารย์อยากจะยกเคสนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังและคุณจะลองวิเคราะห์ดูโอเคนะว่าไอ้นี่มันขันติหรืออุเบกขาลองฟังดูมีสมัยหนึ่งที่ท้าวสกเทวราชกับที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายเทวดากับท้าววิปจิตที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรเขารบกันโอเคนะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเนี่ยถ้าการรบครั้งนี้ฉันชนะเนี่ยจะต้องจับอีกฝ่ายหนึ่งหัวหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาที่พบของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเพื่อที่จะแบบไม่ให้เขาบัญชาการรบไม่ให้เขาบัญชาการรบได้โอเคนะในคราวนั้นเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายเทวดาชนะท้าวสักกะเนี่ยก็จึงให้ลูกน้องเนี่ยจับท้าวเวปจิตมาที่เทวดาหมายถึงที่สวรรค์ก็คือชั้นดาวดึง ในฝั่งของเทวดานะจ๊ะคะ ใช่แล้วก็ทำการล็อกเอาไว้ที่ขาที่แขนแล้วก็ที่คอบนไม้กระดานแผ่นหนึ่งแล้วก็แบบลงอาคมเอาไว้ตามสไตล์ของท้าวสักกะท้าวสักกะเนี่ยก็จึงเอาท้าวเวปจิตที่ถูกล็อกไว้ทุกที่เนี่ยมาตั้งประจานเอาไว้อยู่ที่หน้าธรรมสภา เจ้าค่ะ คือแบบไม่ฆ่าเพราะว่าผิดศีลโอเคนะท้าวสักกะไม่ผิดศีลเป็นโสดาบันแต่ก็จับมาเฉยๆงั้นแหละคือไม่ให้เขามามีปัญหาด้วยแล้วก็เอามาไว้ที่หน้าธรรมสภาเพื่อว่าเขาจะได้ฟังธรรมด้วย แต่เวลาที่เข้าฟังธรรมก็จะมีเทวดาเนี่ยเขาจะฟังธรรมสัปดาห์ละ2วันเนา ะ วันก่อนวันพระแล้วก็วันพระด้วยว่าบางทีท้าวสักกะเทศเองบางทีก็มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ประเทศให้ที่ธรรมสถานนั้นในระหว่างทางที่ขับรถเข้ากับรถออกนี่ท้าวสักกะนี่ถูกท้าววิปจิตนี่โอ้ยด่าแบบแรงเลยซาเสียเทเสียด่าซาเสียเทเสียด้วยถ้อยคำชนิดที่ไม่ใช่ของสัตบุรุษคือคำหยาบแบบไหนที่เราจะพูดออกอากาศกันไม่ได้เนี่ยนะเขาก็ยกมาแล้วกันนะคิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ใช่ค่ะ เอาเป็นอย่างนี้ทำไงเนี่ยท้าวสักกะเป็นไงนิ่งเฉยโอเคถามคุณเดินใจกับท่านผู้ฟังว่าเคสแบบนี้คือเป็นความอดทนหรือเป็นอุเบกขาโอเคนะอย่าเพิ่งตอบ คิด ไว้ในใจก่อนคิดไว้ในใจก่อน คิด ไว้ในใจอ่ะเพราะว่าโอ้ยจนแบบว่าคนขับรถที่ชื่อเป็นเทวดาชื่อมาตาลีเนี่ยบอกว่าโอ้ยท่านท้าวสักกะนี่ท่านทำไมแบบไม่ตอบโต้เขาบ้างอ่ะต้องคือเขาค้นหาขนาดนี้ต้องตอบโต้อยู่เฉยไม่ได้เนี่ยท่านอุดทนหรือเบกขากันแน่เรายังไม่พูดนะ จ้ะค่ะ ที่ท่านไม่ตอบโต้เนี่ยหนึ่งเพราะว่าท่านกลัวหรือท่านไม่มีปัญญาตอบโต้กันแน่เราคิดดูนะว่าอุเบกขาหรืออดทนใช่ไหมทีนี้คุณกลัวหรือคุณไม่มีปัญญากันแน่คุณ อันนี้ไม่มีปัญญาจะตอบเขา ใช่ใช่ไอ้สองอย่างเนี้ยมันเป็นอกุศลนะโอเคป่ะ เจ้าค่ะ แต่อุเบกขาหรืออุเบกขาหรือความอดทนขันติเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมโอเคนะทีนี้พอเขาดับเบิลบายมาให้ว่าสิ่งที่เป็นอกุศลคือกลัวหรือไม่มีปัญญากันแน่ถึงไม่ตอบโต้เขาคุณต้องตอบโต้เขาสิคุณถึงทำไมเป็นอย่างนี้ก็ใช่ไหมนี่คือคนขับรถนะตามเจ้านายของตัวเองเท้าสักกะนี่ก็จึงบอกว่าโอ้เราไม่ตอบโต้เขานี่นะเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะไปสื่อสารกันกับด้วยคนผ่านเพราะว่าเสวนาจะพาลานังไงไม่ควรจะสื่อสารกับคนผ่านสนทนากับด้วยคนผ่านเนี่ยมันพังก็ไม่เห็นค่าอะไรที่จะสนทนากับด้วยคนผ่านมาตาลีเทพบุตรนี่ก็จึงบอกว่าโอ้ยคนผ่านเนี่ยเขาไม่ได้แคร์หรอกนะว่าท่านจะมีอดทนหรือท่านจะมีอุเบกขาหรือท่านจะมีปัญญาอะไรถ้าเขาเห็นว่าท่านไม่โต้ตอบเนี่ยเขายิ่งจะข่มขีท่านมากด้วยซ้ำเข้าใจไหมเขายิ่งจะข่มขีท่านมากด้วยซ้ำเหมือนโคตัวที่ชนะข่มขีโคตัวที่แพ้แต่บางอย่างเราต้องโต้ตอบต้องโต้ตอบทีนี้ถามคุณเดินใจกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่ท้าวสักกะทำเนี่ยโต้ตอบไปเนี่ยโต้ตอบด้วยอะไรก็จะด้วยอุเบกขาหรือด้วยความอดทน โยมคิดว่าเป็นอุเบกขาเจ้าค่ะวางเฉย โอเคนะทีนี้ถัดไปอีกเรามาดูนิยามเดี๋ยวมาดูนิยามที่พระพุทธเจ้าให้นิยามเอาไว้เกี่ยวกับขันติคือความอดทนเนี่ยท่านบอกไว้ในหลายอย่างในส่วนของพระวินัยก็มีในส่วนของพระสูตรก็มีที่พูดถึงว่าภิกษุเนี่ยประกอบด้วยความอดทนนี่คืออะไรอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวกระหายก็คือหนึ่งนะอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตอดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจคนด่าคนบ้าเนี่ยต้องใช้ความอดทน อันนี้เป็นขันติละ อันนี้เป็นขันติอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสักกะโต้ตอบท้าววิปจิตที่ด่าตนเองเนี่ยคือโต้ตอบด้วยขันติก็คืออดทนคือเขาด่ามาเนี่ยเราตอบด้วยอดทนคือเราไม่พูดอะไรโอเคเราไม่พูดอะไร เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่คนพาเนี่ยเขาจะเห็นคนที่อดทนเนี่ยว่าไม่มีปัญญาโอเคป่ ะ ว่าไม่มีปัญญาเพราะว่าคุณไม่มีปัญญาตอบโต้ไงแล้วคุณก็กลัวไงคุณจึงไม่โต้ตอบ ใช ่โอเคนะท้าวสักกะก็จึงตอบว่าไม่ใช่คนที่มีขันติเนี่ยคือมีปัญญาใช่ไหมแต่คนพาเขาไม่เห็นว่าคุณมีขันติหรือคุณมีปัญญา แต่จะเห็นแต่ว่าคุณมีความกลัวคุณไม่มีปัญญาทั้งที่เขามีขันติแล้วเขามีปัญญาก็ใช่ปะแต่คนพาลไม่เห็นขันติและไม่เห็นปัญญานั้นก็จึงยิ่งข่มขีนะแต่ว่าคนที่มีธรรมะคุ้มครองเนี่ยไม่มีใครจะทำอันตรายได้ท่านบอกอย่างนี ้ ไม่มีใครที่จะทำอันตรายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้ข้อนี้หมายความว่าคนที่มีธรรมะคุ้มครองมีขันติมีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นด้วยความที่ท้าวสักกะเนี่ยไม่แบบทำอกุศลในท้าวเวปจิตเช่นบาฆ่าหรือว่าทำร้ายทุบตีเนี่ยเพราะว่าทำอย่างนั้นเนี่ยคือชื่อว่าไม่รักษาตัวเองจะรักษาตัวเราเองด้วยรักษาเขาด้วยก็ต้องด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่ดูด้วยความอดทนหรือมันด้วย4อย่างที่ท่านใช้นี่คืออดทนเพราะฉะนั้นพอเรามีเมตตาจิตด้วยเรามีความอดทนด้วยเมตตาต้องมีพรหมวิหารต้องมีอุเบกขามาด้วยแน่นอนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขจุดนี้ที่ว่าท่านโต้ตอบด้วยอุเบกขานำแน่ล่ะมีปัญญานำแน่ล่ะแล้วเวลามันมีเรื่องกระทบใจเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยเราวางเฉยได้นี่นั่นคืออุเบกขา ใช่ค่ะ ในจิตใจของเราเราวางเฉยได้เนี่ยนั่นคืออุเบกขาความที่เราไม่ปะทุออกไปอดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจได้นั่นคือขันติเข้าใจมั้ยนั่นคือขันติขันติที่เราจะไม่อดทนต่อการที่เราจะไม่โต้ตอบเขา ใช่ค่ะ ทีนี้ขันติเนี่ยไม่ใช่เก็บกดไม่เหมือนกันเลยคนละอย่าง ใช่ค่ะ เพราะว่าเก็บกดเนี่ยหมายความว่าคุณเก็บอ่ะกุศลธรรมเอาไว้กดมันเอาไว้เข้าใจมั้ย ใช่ค่ะ แต่ขันติเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บอ่ะกุศลธรรมเอาไว้เคยไหมแต่อดทนในการที่จะแบบไม่โต้ตอบอดทนในการที่จะคือต้องมีปัญญาด้วยขันติเนี่ยต้องมีปัญญาด้วยแล้วอย่างที่เราเมื่อให้ฟังเมื่อสักครู่นะว่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยจะไม่เห็นว่าเขาจะคิดว่าคนพาเนี่ยเขาจะคิดว่าคนนั้นไม่มีปัญญาคนนั้นกลัวแต ่ คนที่เขามีปัญญาจริงๆเขามีขันติจริงๆเขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นเขาจะรักษาตัวเองเขาจะรักษาผู้อื่นด้วยขันติด้วยขันติเพราะฉะนั้นเขามีปัญญาและเขามีขันติก็จะว่าเขามีปัญญาและเขามีขันติปัญญาตรงเนี้ยก็คือปัญญาที่เราจะใช้สกัดไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือไม่ใช่เก็บกดแน่นอน เจ้าค่ะ ก็จะว่าเพราะคุณมีปัญญาในการที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลไงไม่งั้นคุณจะนิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้แต่เพราะเรามีปัญญาในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าเราไม่มีปัญญาในการกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลนะโดนรอบสองรอบสามรอบสี่รอบมันก็เก็บกดไว ้ ถึงเวลาสักจุดใดจุดหนึ่งจะระเบิดตู้มออกมาโอ้นั่นพังเลยเข้าใจไหมนั่นคือเก็บกดไม่ใช่แต่คนมีขันตินั่นแสดงว่าเขามีปัญญาด้วยมีปัญญาแล้วไอ้อกุศลธรรมมันถูกสกัดออกนั่นคือถึงการมีขันติจริงๆต้องมีปัญญาแน่นอน ใช่ค่ะ เดินผ่ านอันนี้ถ้าโยมจะพูดว่าจะตอบว่าอุเบกขาก็ไม่ผิดตรงที่ว่าเหมือนกับท่านใช้ขันติคือการสติปัญญาของท่านถูกไหมเจ้าคะกับการพิจารณาของท่านเนี่ยแล้วท่านก็วางเฉยซะไม่ทำอะไรอย่างนี ้จะว่าอย่างไรก็ได้ อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะ คืออุเบกขาเนี่ยมันคือความวางเฉยที่อยู่ในจิตใจของเราอุเบกขาเนี่ยคนมันจะไปสับสนว่าคือแบบไม่ทำอะไรเฉยๆชิวๆคืออันนั้นเหมือนจริงเช่นว่าฝนตกอ่ะโอ้ฉันมีวันอุเบกขามาแล้วผ้าเปียกไม่เป็นไรอุเบกขาอย่างนี้ก็ใช่ไห ม ไม่ใช่นะไม่ใช่อุเบกขานั่นคือแบบไม่แยแสไม่ถูกแต่อุเบกขานี่คือในจิตใจของเราเนี่ยวางเฉยในอารมณ์ที่จะแบบว่าขึ้นลงลงโกรธมันไม่มันต้องมาด้วยกันเนี่ยหมายความว่าขันติคุณไม่ปะทุออกไปแล้วคุณเก็บกดไห ม ไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยคุณจะวางเฉยได้ไหมอุเบกขาได้ไหมนี่ เจ้าค่ะ มันก็ต้องใช้ปัญญามันก็ใช้อุเบกขาในการที่คุณจะวางเฉยได ้ ในขันติที่คุณตั้งไว้นั้น เจ้าค่ะ ขันตินั่นก็จะไม่ใช่การเก็บกดสุดท้ายมันก็จะไม่แตกออกอุเบกขานั่นก็จะประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าแบบว่าบื้อๆงงๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกลัวไปเฉยๆไปมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาทั้งสองอย่างทั้งขันติและอุเบกขา เข้าใจเจ้าค่ะก็คือท่านเท้าสกะนี่ท่านก็ใช้ทั้งขันติใ ซึ่งก็มีปัญญาในการที่จะวางเฉยด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ เพราะความฉลาดของท่านนะเจ้าคะโอเคเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเจ้าค่ะก็มีคำถามมาว่าการทำสมาธิมากๆเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าติดในสมาธิเนี่ยนะเจ้าคะคือชอบทำสมาธิเนี่ยทำให้เกิดความเกียจคร้านแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้เปรียบเทียบไว้กับช่างทองที่เขา ทำกิจการอย่างช่างทองคือเขาจะเอาผงใส่ทองมา แล้วเขาคือซื้อในผงใส่ทองนี่คือหมายว่าเป็นทองที่เป็นหลอมหมายถึงว่าเป็นร่อนมาจากแม่น้ำ หรือมันจะเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เรียกรวมมาผงใส่ทอง เอาผงนี้มาแล้วมันก็ในสารประกอบนั้นมันจะไม่บริสุทธิ์ 100% มันก็จะมีตะกั่วบ้างดีบุบ้างเหล็กบ้างแร่อะไรต่างๆที่ปนมาด้วยความที่มันมีสารประกอบอื่นปนมาเนี่ยมันก็จะทำให้ทองนั้นเนี่ยมันสีไม่สวยแล้วมันก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมเขาก็จะเอามา okay. มาหลอมเวลาหลอมเนี่ยเขาต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากเขาก็ต้องประกอบเตาของเขาเนี่ยนะแล้วก็ประกอบ okay. ให้มันมาให้ความร้อนทั้งหมดมาสุมอยู่ที่จุดเดียวก็เรียกปากเบาปากเบา okay. แล้วก็เอาเบ้าเนี่ยคือเหมือนกับเป็นครกน้อยๆเนี่ยนะใส่ลงไปในนั้นปึ๊บแล้วก็เอาทองใส่ลงไปตรงนั้นแล้วก็ให้ไฟมันวุ่นบุ้มบุ้มอยู่ล่างสู่ไฟเข้าไปเป่าลมเข้าไปแล้วก็ให้ทองเนี่ยมันละลายทีนี้ช่างทองเนี่ยเขาก็ต้องมีประสบการณ์เพราะว่าเวลาทองมันเริ่มร้อนขึ้นเนี่ยมันจะละลายไม่ละลายมันเหลวหรือยังเนี่ยคือมันเป็นวาบมันโกรขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นมีแสงแดงๆขึ้นเหมือนเหล็กแดงๆเนี่ยนะหรือทองแดง ๆ เออถ้ามันละลายหรือยังมันยังไงหรือยังเนี่ยเขาก็จะต้องหนึ่งพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโดยการอันควรแล้วก็เป่าลมโดยการอันควรโอเคนะคือเป่าลมเนี่ยหมายถึงว่าให้มันร้อนแดงขึ้นพรมน้ำเนี่ยก็คือให้มันระงับลงเอามาตรวจดูเนี่ยก็คือเพื่อดูว่ามันสุกหรือยังโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าสูบลมมากเกินไปอย่างเดียวเลยบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มทองก็จะไหม้เกินอุณหภูมิของมันก็จะไปอย่างอื่นมีอากาศแทรกอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าแบบพรมน้ำอย่างเดียวเอาทองมันก็จะไม่ถึงอุณหภูมิที่มันจะต้องเป็น ใช่ไ หมมันก็จะเย็นอยู่เช่นเดิมหรือว่าถ้าตรวจดูอย่างเดียวเอามาตรวจดูเอามาดูไอ้ความที่มันสว่างขึ้นเนี่ยแล้วคุณก็หยิบออกมาดูเนี่ยมันก็จะไม่สุกพอดี ม ันก็จะถึงไม่สุกถึงความพอดีที่มันจะให้ไอสารประกอบอื่นต่างๆมันแยกออกไปได้เอาไว้เขาต้องทำไงก็ต้องพรมน้ำโดยการอันควรคือหมายถึงว่าเป่าไฟเป่าลมโดยการอันควรพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโดยการอันควรถึงจะให้ทองคำบริสุทธิ์ได้โอเคเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ฝึกทำสมาธิเอาขั้นสูงเลยเอาขั้นสูงเลย คุณ ก็ต้องทำสมาธิหมายถึงว่าคือถ้าเราพูดถึงขั้นสูงแล้วเนี่ยนะ คือ คำว่าสมาธิเนี่ยมันแบบมันพูดกว้างๆก็ได้อะมันพูดกว้างๆก็ได้แต่ถ้าเราจะมาพูดถึงขั้นสูงเนี่ยคุณต้องแจกแจงว่าอะไรในที่นี้ท่านแจกไว้3อย่างคือนิมิตเพื่อความเพียรนิมิตเพื่อสมาธิหมายถึงความสงบและนิมิตเพื่ออุเบกขาท่านพูดถึง3อย่างนิมิตเพื่อความเพียรเนี่ยหมายความว่าเพื่อให้เกิดปัญญาทำความเพียรเดี๋ยวถ้าคุณทำนิมิตอันเนี้ยอย่างเดียวฝึกทำความเพียรมากๆเลยเนี่ยมันจะทำให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าคุณทำนิมิตเพื่อสมาธิคือความสงบอย่างเดียวจะทำให้เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ถ้าคุณเอาแต่อุเบกขาอย่างเดียวมันก็จะไม่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะโดยชอบได้โอเคนะ สามอย่างหมายความว่าถ้าเราเกินอันใดอันหนึ่งถ้าเกินทางสมาธิก็เกียจคร้านอย่างที่ว่านี้ถ้าเกินทางความเพียรก็ฟุ้งซ่านอย่างที่ว่าไป ถ้าเกินทางอุเบกขามันก็ละอาสวะไม่ได้วางเฉยนิ่งเฉยอย่างเดียว เจ้าค่ะ สามอย่างนี้จึงต้องด้วยกันต้องทำนิมิตเพื่อความเพียรโดยการอันควรทำนิมิตเพื่อสมาธิโดยการอันควรทำนิมิตเพื่ออุเบกขาโดยการอันควรเวลาใดที่มันเหมาะสมปึ้งเนี่ยคุณจะปล่อยวางได้หมดคุณจะเข้าถึงขั้นสูงในที่นี้คือบรรลุอรหันต์เลยล่ะอย่างเงี้ยก็ต้องสามอย่างนี้ ไปด้วยกัน อืมเจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามคุณอาจารย์คือไอ้คำว่าสมาธิบางทีมันหมายถึงองค์รวมองค์รวมซึ่งถ้าในที่นี้เราควรจะใช้ศัพท์นี้มากกว่าว่าเป็นสมถะสมถะ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งสมาธิถ้าท่านผู้ฟังหมายถึงว่าสมถะอันนี้ใช่มากเกินไปก็เกียจคร้านย้อนเกินไปก็ไม่ได้ก็ไม่ทำให้เกิดปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการแยบคายในความแยบคายในการปฏิบัติซึ่งความแยบคายในการปฏิบัติเนี่ยก็คือต้องรู้จักปรับอินทรีย์ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะความแยบคายเนี่ยเปรียบไว้กับว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเขาไม่รู้โม่อะไรสักอย่างนึงอยู่โม่เนี่ยนะเครื่องโม่คุณจะได้ยินออกไหมเครื่องโม่นี่นะโม่ไปใช่แล้วเขาก็ใส่อะไรไม่รู้น้ำตาลใส่ลงไปในโม่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ได้น้ำมันออกมาเขาก็ได้น้ำมันออกมามีคณาชายนายหนึ่งก็เห็นเขาโม่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ล้างเก็บอะไรเรียบร้อยปุ๊บไปตัวเองก็จะไปทำบ้างต้องการน้ำมันเฮ้ยเขาใส่อะไรนะเอาทรายก็แล้วกันใส่ลงไปคุณกรอกทรายลงไปก็น้ำตาลเหมือนกันปะใช่ปะแล้วคุณก็โม่ไปดิโม่ไปคุณได้ใจว่ามันจะออกมาน้ำมันไหมเอาทรายใส่เข้าไป มันไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่งาถูกไหมคะ ถูกต้องถูกต้อง ที่ต้นตัวต้นนั่นเจ้าค่ะ ที่ว่าคุณใส่ลงไป ของการโม่ ใช่ ค ่ ะ เอาแต่มันดูน้ำตาลเหมือนกันนะ อ๋อมันดูคล้ายกัน คล้ายกันแต่เขาไม่แยบคายไม่แยบคายในการปฏิบัติก็เห็นน้ำตาลเหมือนกันก็ใส่ทรายลงไปคิดว่าได้งาได้น้ำมันออกมาแต่ไม่ใช่คุณได้ผงทรายที่ละเอียดลงไปก็แค่นั้นเองที่ใส่ถูกเนี่ยต้องเป็นใส่งาที่หมักที่บดเป็นเยื่อแล้วใส่ลงไป คุ ณก็จะได้น้ำมันออกมาโอเคนะ อ ันนี้คุณต้องมีความแยบคายในการสังเกตดวงเขาแค่ดูปุ๊บมันไม่ใช่ว่าจะแล้วมันต้องสังเกตดูหรือว่าคุณเห็นคนคนหนึ่งเขาถือคุกกระมังเนี่ยเข้าไปในคอกออกมาปุ๊บมีนมเอ้าฉันก็เอาบ้างฉันก็ถือเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วไปจับที่เขามันไอ้ทุยเอาน้ำนมออกมาแล้วก็ไปลองที่ปากก็ได้แต่น้ำลายมันไม่ได้นมหรอกก็ใช่ไหมไปเอาผิดที่ก็ต้องไปเอาที่เต้านมของแม่นมโคลูกอ่อนคุณถึงจะได้ด้วยตัวผู้ก็จะไม่ได้ด้วยถึงต้องเป็นตัวเมียที่เพิ่งคลอดลูกใหม ่ๆ ก็ต้องมีความแยบคายในการปฏิบัติเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าท่านยกเปรียบว่าคือความแยบคายมันมีหลายอย่างนะมันเยอะมากเอาเฉพาะในเคสนี้เนี่ยเราต้องรู้จักปรับอินทรีย์ถ้าสมาธิเรามากเกินไปก็เกียจคร้านย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ทำให้เกิดปัญญาเราคุณจะปรับยังไงสมาธิก็ต้องปรับกับความเพียรความเพียรถ้ามากเกินไปก็ฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปมันก็กลายเป็นเกียจคร้านเพราะมันต้องปรับกันปรับกันหมายความว่าสมาธิต้องปรับกับความเพียรโอเคต้องปรับกันไม่ใช่ว่าปรับลดแต่ต้องปรับเพิ่มให้เสมอกันปัญญาต้องปรับกันกับศรัทธาปัญญาต้องปรับกันกับศรัทธาถ้าปัญญามากเกินไปเกินกำลังของศรัทธาส่วนที่เกินไปนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นรูปของปัญญาก็จริงแต่จริงมันคือความอยากคือตัณหาที่ออกมาในรูปของปัญญาก็จะมาเป็นลักษณะว่ายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านคิดว่าฉันเก่งคนอื่นคิดไม่เก่งเท่าปัญญามันโดดไปใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่จริงมันไม่ใช่ปัญญามันคือตัณหาที่ออกมาในรูปของปัญญาให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าศรัทธาเราไม่เสมอกัน เจ้าค่ะ หรือว่าศรัทธาถ้ามากเกินไปเกินกำลังอะไรเกินกำลังของสติส่วนที่เกินไปต้องปรับกับปัญญาแต่ว่ามันขึ้นไม่ทันศรัทธาที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของความงมงายความยึดติดในครูบาอาจารย์ยึดติดในพระธรรมพระสงฆ์แล้วพองมงายปุ๊บยึดติดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจึงออกมาในรูปของด่าคนนั้นมากคนนี้แตกแยกกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คือในนามของความดีฉันขอทำความชั่วหน่อยนึงอย่างเป็นต้นนะแต่เพราะเขาศรัทธามากศรัทธามากเกินกำลังของปัญญาส่วนที่เกินไปนั้นเนี่ยมันออกมาในรูปศรัทธาก็จริงอ่ะแต่จริงมันคือความอยากคือตัณหาที่ออกมาในรูปของการที่งมงายบ้างการที่ยึดติดบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาก็ต้องปรับกับปัญญาก็ต้องเพิ่มปัญญาขึ้นไปให้เท่ากับศรัทธาถ้าปัญญามากเกินไปก็ต้องเพิ่มศรัทธาเป็นเท่ากับปัญญา น้อยเกินไปก็ต้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งมากเกินไปก็ต้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาปรับให้เท่ากัน อืมเจ้าค่ะ ทีนี้สตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างสติเนี่ยก็จะสังเกตดูเราต้องดูคิวคิวเนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์เครื่องหมาย ดูจากอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คิวก็คือตรงนี้แหละว่าฟุ้งซ่านยังขี้เกียจหรือยังงมงายหรือยังหรือว่ายกตนข่มท่านหรือยังเข้าใจไห ม ไอ้พวกนี้จะเป็นคิว คนเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องมีคนเตือนไหมหรือว่าเราสามารถพิจารณาได้ด้วยตัวเราเองอะเจ้าค่ะ เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองเนืองๆคือเวลาเตือนเนี่ยบางทีก็คนอื่นเตือนให้บางทีตัวเราก็เตือนเราเองโอเคไหมบางทีตัวเราเตือนเราไม่เห็นเพราะว่าสมาธิหรือสติเรามีกำลังไม่พอคือสมมติว่าสติเรามากเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวเองเฮ้ยฉันนี่บ้าไปแล้วเนี่ยนี่ฉันบ้าไปแล้วนะคือเราจะเตือนตัวเองอยู่เสมอเนื่องเพราะสติคุณเริ่มมีกำลังหรือบางทีเนี่ยเราเจอภาษาไม่น่าพอใจแล้วเริ่มจะด่าคนอะไรอย่างนี้ใช่ปะพอเราจะเริ่มด่าคนด่าอาจจะหลุดไปสักสองสามคำละโอ้ยไม่ได้ฉันต้องไม่ด่าคนเราต้องใจเย็นๆบางทีก็เตือนตัวเองเข้าใจไหมนี่คือพูดถึงตัวเองว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้บางทีหลุดไปสองสามคำอ่ะเราต้องไม่ด่าเขาเราต้องใจเย็นๆโอเคแต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าหลุดไปแล้วลืมไปแล้วจนสองสัปดาห์แล้วเขามาเตือนให้โอ้ด่าแล้วฉันไม่ดีให้คนอื่นเตือนให้โอเคก็มีหรือบางคนบางทีหลุดไปมากๆสะสมมากเข้าก็ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเตือนให้เช่นเขาส่งหมายสารมาคุณพูดคำนี้ออกไปในวันนั้นโพสต์ไปอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องให้คนอื่นมาเตือนเอากฎหมายมาเตือน ค่ะ อันนี้คือสติคุณหลุดไปมากบางทีหรือบางทีก็ต้องให้นรกนั่นแหละมาเตือนไปตกนรกกำเนิดราชาเปรตวิสัยแล้วถึงค่อยระลึกได้ว่าโอ้ฉันทำกรรมไม่ดีแบบนี้มาอย่างนี้นะไอ้ความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวเองได้ไหมหรือต้องอยู่ที่คนใกล้ชิดหรืออยู่ที่กฎหมายบ้านเมืองหรืออยู่ที่นรกกันแน่ไปไห ม ทุกคนมีจุดกลับตัวได้นั้นจุดกลับตัวที่เราจะกลับตัวที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเตือนตนด้วยตนสตินี่แหละจึงเป็นกำลังบางคนระลึกไม่ได้จนถึงนู่นนรกจึงค่อยระลึกได้ดูอย่างพระเทวทัตอย่างนี้นะไอตอนที่บวชใหม่ๆนี่ก็ระลึกไม่ได้ว่าฉันจะต้องทำความดีนะไม่ได้จนกระทั่งทำสงฆ์แตกกันจนกระทั่งแบบขาเนี่ยไปอยู่ในพื้นแล้วถูกดูดไปแล้วครึ่งหนึ่งจนกระทั่งดูดไปถึงอกแล้วจนกระทั่งถึงคางแล้วถึงคอแล้วจึงค่อยระลึกได้ว่าโอ้โนนี่ไม่ดีเอางั้นเราควรจะแก้ไขตัวเองแต่เมื่อแอลก็ดูคางถวายพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นจึงค่อยระลึกได้ไปอยู่ในพื้นดินเนี่ยเกินครึ่งตัวแล้วอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ความระลึกได้นั้นคืออะไรคือสติเลยคือสติทันที เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าสติคุณมีกำลังขนาดไหนเนี่ยตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ว่าเราจะระลึกได้ถ้าคนที่ก็แบบไม่ค่อยระลึกตัวเองคิดว่าฉันถูกเสมอก็สติเขายังกำลังอ่อนก็ฝึกสติ ค่ะ อาจจะไม่ใช่ฝึกจากสถานการณ์นั้นน่ะหรือวินาทีนั้นน่ะแต่ว่าก็ฝึกจากเงื่อนไขอื่นๆเช่นคุณมาฝึกอย่างเป็นรูปแบบบ้างหรือฝึกในงานการแบบอื่นๆก็เป็นสติตัวเดียวกันที่จะค่อยพัฒนาจิตของเราได ้ค่ะเจ้าค่ะแล้วบางทีการที่เราฝึกทำสมาธิเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่างที่ผู้ถามมาเนี่ยท่านอาจจะฝึกจนกระทั่งคล่องแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยทำให้เกิดความเกียจค้านอาจจะอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็คนก็จะอยู่ตรงจุดนี้เยอะบางทีมันเหมือนกับเราไม่รู้ตัวเราอะจ๊ะค่ะรู้แต่ว่าเราเข้าสมาธิได้แล้วก็เข้าสมาธิได้นานขึ้นนะจ๊ะค่ะอย่างโยมเนี่ยแต่ก่อนโอ้หนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเมื่อไหร่จะหมดไ ห มหน ึ่ งชั่วโมงเมื่อยไปหมดแล้วเจ้าค่ะแต่พอตอนหลังเนี่ยแบบหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอ้าวหนึ่งชั่วโมงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากจะเราก็ทำต่อไปได้อีกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าเราจะเดินต่อไปยังไงดีเจ้าค่ะรู้แต่ว่าเราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็ใกล้สมาธินานขึ้นไม่ทรมานไม่อะไรแบบนี้สงบอยู่ในสมาธิแต่ต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อจะเดินไปให้ถูกทางเจ้าค่ะนิยมเจ้าค่ะ คืออันนี้ลักษณะว่าพอเราได้สมาธิปุ๊บเราติดสุขในสมาธินั้นเข้าใจไหม คือ เราเพลินไปในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นไงฮะไอ้จุดที่เพลินไปเนี่ยก็คือคุณ ผลอสติแล้วเพราะว่าสติกับเพลินเนี่ยมันคือตรงข้ามกัน เจ้าค่ะ ถ้าคุณมีสติคือคุณระลึกได้คุณก็จะไม่เพลินถ้าคุณเพลินคุณก็ระลึกไม่ได้ซึ่งไอ้เพลินเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเพลินที่แบบว่าเล่นเกมเพลินช้อปปิ้งเพลินอะไรไม่ใช่แค่นั้นแต่เพลินไปในสมาธิก็ได้เข้าใจมั้ยอยู่ในสุขเวทนาที่ไม่ใช่จากกามเลยนะแต่อยู่ในสุขเวทนาที่เว้นจากกามนั่นแหละนั่นคือสมาธิเลยอ่ะคือความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่ดีนะประณีตนะดีมากๆเลยนะเข้าใจมั้ยแต่ความเพลินน่ะไม่ดีเข้าใจมั้ยพระพุทธเจ้านะตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมานั่งคิดนะแบบตอนที่จับท้องถึงหลังอ่ะจับหลังถึงท้องนี่ ใช ่ ค่ะทำท ุกกิริยาใช ่ สุดโต่งแบบอีกนิดเดียวจะตายแล้วอีกนิดเดียวจะตายแล้วอย่างเงี้ยนะคือถ้าแบบว่าแฟบลงไปนิดเดียวเนี่ยคือหายใจไม่ได้แล้วไงคือไอ้หลอดลมมันจะฟีบไปแล้วเลยอีกนิดเดียวอ้าวก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะใครจะทำความเปลี่ยนได้ป่านนี้เนาะมันไม่ได้แล้วมันเต็มที่แล้วจุดเนี้ยสงสัยว่าหนทางการตรัสรู้จะมีโดยประการอื่น ใช่ค่ะไม่ใช่ทางน ี้ แน ่ใช่จริงๆมานึกได้ว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกดาของพระบิดาเรานั่งใต้ร่มไม้ว่ามีเงาอันเย็นสนิทมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีปีติสุขเห็นมีปีติสุขโอ้ชะรอยนั่นจะเป็นหนทางการตรัสรู้บ้างก็ยังจำได้อยู่ท่านบางอย่างท่านจึงมีความคิดว่าโอ้วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแกเราว่าโอ้นี่แหละแน่แล้วหนทางการตรัสรู้นี่แหละแน่แล้วแน่แล้ววิญญาณแล่นไปตามความระลึกนั้นนี่คือสติแน่นอนความระลึกคือสติใช่ปะ ค ือไม่คิดว่าเราก็เราทำทรมานตัวเองนะก็ใช่ไหมเราทรมานตัวเองแล้วเราจะไปหาความสุขนี้มันจะไปได้เรื่องที่ไหนมาคิดมาฉุดคิดนิดหนึ่งนะด้วยกำลังสติที่ท่านมีคุณจะป่ะเพราะคือไม่ใช่ว่าไปเลยแต่ว่าต้องระลึกได้ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไร critical thinking นิดหนึ่ง คิดวิเคราะห์นิดหน ึ่ ง คิดวิเคราะห์นิดหนึ่งว่า เจองานวิเคราะห์นิดหน ึ่งแล้วเราไปหาความสุขเงี้ยมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยเออเราควรกลัวไหมต่อความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมาคิดดูเราไม่เห็นจะต้องกลัวเลยเพราะมันไม่ใช่กามมันไม่ใช่อกุศลธรรมความสุขแบบนี้เข้าใจไหมไม่ควรกลัวเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวโอเคป่ะเอ้างั้นเราจะไปรออะไรเราไม่ต้องกลัวความสุขแบบนี้เอ้าลองทดลองทำดูก็จึงเลิกทำทุกขกิริยาเลิกทำทุกขกิริยาเอ้าแล้วไอ้คนที่ไม่ทำทุกขกิริยาคือหมายว่าคนที่ร่างกายสู้ผอมเกินกว่าเหตุเนี่ยจะไปได้สุขที่เกิดจากสมาธิมีปีติสุขเนี่ยมันจะไปได้เหรอ ไม่ได้ หรอกถ้างั้นทำไงอ่ะก็กินอาหารก็เล่ากันแล้วคุณจะกินอะไรอ่ะไปกินหมูสามชั้นเหรอก็ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องก็กินข้าวกินอะไรที่มันจะแบบกินน้ำข้าวไปก่อนอะไรเงี้ยไปบิณฑบาตอะไรได้ง่ายๆมาก็รับประทานเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยพอมีกำลังบางพอมีกำลังบางแล้วก็ไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในนั้นเป็นความสุขที่ไม่ควรตีเตียนอยู่ในใจถ้าสมมติเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วก็แบบว่าสุขน้อสุขน้ออย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ แล้วก็จะมาติเตียนว่าโอ้ยนี่ไม่ดีเลยพวกนี้ติดสุขในสมาธิแย่มากๆโอ้ยแล้วพวกที่แบบกินเหล้ากินเบียร์ไปห้างพวกนี้แล้วมีความสุขฆ่าสัตว์มีความสุขด่าคนอื่นมีความสุขพวกนี้น่าตำหนิมากกว่าอีก ใช่ไหม เราก็ไม่ป่านนั้นเราก็ไม่ป่านนั้นเราก็หาความสุขในสมาธินี่ก็โอเคป่ะใช่ไหม ใช่ค่ะ ดีเป็นความสุขไม่ควรกลัวแต่ประเด็นคือความเพลินไปในความสุขนั้นเนี่ยความเพลินนั้นเนี่ยไม่ดีไอ้ที่เรานึกไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันต้องทำไงต่อเนี่ยไอ้ที่คุณนึกไม่ได้เนี่ยคุณไม่มีสติแล้วคุณก็ไปแช่อยู่ในความสงบนั้นความสงบนั้นดีนะแต่ความเพลินไปในความสงบนั้นเนี่ยไม่ดีแสดงว่าสติไม่มีกำลังพอสติไม่มีกำลังสมาธิมากสติไม่มีกำลังใช่ไหมสมาธิมากปุ๊บปัญญามันตามไม่ทันมันก็เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเงินต้องทำไงต่อนะเพราะคุณระลึกไม่ได้ อ ๋ อใช่ค่ะ พอคุณระลึกไม่ได้นั่นไงต่อนะมันก็จมอยู่นั้นแช่อยู่นั้นก็ต้องมีคนมาเตือนเตือนให้ระลึกได้นี่น่ะคือสติไงคือสติที่ว่าคุณตั้งเอาไว้บางทีเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ในความที่เราไม่รู้นึกไม่ได้นั่นแหละคือสติไม่มีกำลังคือเตือนตนด้วยตนไม่ได้ ก็ต้องให้คนอื่นมาเตือนก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยบอกว่าโน่ไปอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องทำไงต่ออ้าวแล้วตรงนั้นมันคืออะไรเป็นสุขเวทนาสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่โอ้ไม่เที่ยงก็ใช่ไหมนึกได้ไหมว่าพอเราเข้าสุขเวทนาได้เนี่ยระลึกได้ไหมว่าสุขเวทนานั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิมันก็ต้องอาศัยสมาธินั่นแหละเกิดปีติสุขก็อาศัยวิตกวิจารความที่เราไม่มีอกุศลธรรมนั่นแหละเกิด อาศัย เกิดแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยง นะถ้าอาศัยสิ่งอื่นเกิดแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะ แล้วมันมีสุขนะแล้วมันสุขหรือทุกข์กันแน่ ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นคอนฟลิกต์แบบเนี้ยเจ้าค่ะ ตรงนี ้มึนงงไม่รู้จะทำไงต่อไป เอ๊ะมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ตรงนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่เรารู้คำตอบของคำถามนี้อยู่แล้วไงเข้าใจว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์แต่มันทุกข์ตรงไหนนะก็ฉันก็ยังสุขอยู่ อืมใช่ เอางั้นก็อยู่สุขๆต่อไปแล้วกันมันก็จิตใจมันก็จะน้อมไปในการเกียรติกรานตัวนี้คุณจึงต้องใส่ปัญญาเข้าไปไงใส่ปัญญาเข้าไปสมาธิมันจึงต้องปรับกับความเพียรหนูเห็นว่าเอ้าสมาธิที่มีเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาเนี่ยแล้วมันเป็นทุกข์ตรงไหนวะเอาก็มันทุกข์ตรงที่ว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถามว่าคุณจะนั่งสมาธิชั่วโมงนึงคุณนั่งได้2ชั่วโมงคุณนั่งได้7วันคุณนั่งได้ไหมบางคนบอกได้หมายเข้านิโรธสมาบัติก็ได้แค่7วัน8วันไม่ได้8วันต้องออกอย่างนี้นะมันก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นเนี่ยไม่ได้เมื่อเหตุเมื่อปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปสภาพที่มันเป็นอยู่คงอยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนตามทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่เราระลึกข้อนี้ได้นั่นคือสติความที่เราเห็นข้อนี้ได้คือปัญญาสมาธินั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเอ้าไอ้สมาธินี่มันก็ไม่เที่ยงนี่นานี่เราไปตรงนี้มันจะไม่ตันเห็นไหมปกติคือถ้ามันจะตันมันก็จะตันตรงสุขเวทนาคุณเพลินแช่งนี้คุณก็จะไม่เห็นประตูอะไรต่อไปก็ตันอยู่ตรงนั้น ใช่ค่ะ แต่พอเราเห็นช่องอะไรมันไม่เที่ยงตรงไหนนะก็นี่แหละที่เงียบๆนิ่งๆนี่แหละมันเที่ยงไหมมันก็เที่ยงปะเที่ยงยังไงเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีไหมหรือเมื่อ10ปีที่แล้วมีไหมเราไม่มีเอาแล้วตอนนี้ทำไมมีเอาก็จะสร้างเหตุปัจจัยแล้วเงื่อนไขใช่ไหมล่ะปัจจัยใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงเข้าใจไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องเป็นทุกข ์ ทีนี้พอเราเห็นไหมไม่เห็นเลยคิดดูใหม่คิดดูอีกทีพอไปถึงจุดที่จุดสงบใช่ไหมคิดดูอีกทีใครครวญดูอีกทีโยนิโสมนัสิการดูอีกทีวันนี้ไม่เห็นเอาต่อไปดูอีกทีเนี่ยพอเรามาถึงสมาธิปุ๊บแล้วเราเข้ามาอีกแล้วเราเข้ามาอีกแล้วเราเข้ามาอีกเอ้าไอตอนออกมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมไอตอนเข้าเออมันก็สงบเหมือนเดิมเอาก็นี่แหละมันเที่ยงหรือเปล่าเออใช่เราเข้าออกบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้แหละพอไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือไม่ทุกข์ มันเป็นทุกข์ ใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรหรือเปล่าที่เราจะยึดถือไอ้เนี่ยว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่ควร นะเราไม่ควรยึดถือสมาธิว่าเป็นตัวเราของเราเราไม่ควรยึดถือสุขในสมาธินั้นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าคุณไม่ควรยึดถือแล้วคุณจะทำไง ตรงเนี้ยเจ้าค่ะมันมึนงงอยู่ตรงนี้ เข้ามาอีกทีดูใครควรจะทีดูอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งใดที่แบบมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราควรทำไงกับสิ่งนั้นท่านเปรียบเทียบเอาไว ้เราควรจะวาง ปล่อยวางมันถูกต้อง ควรจะละ ใช่ใ ช่ค่ะ เปรียบไว้เหมือนกับเศษหญ้าเศษไม้ในวัดเชตวันเนี่ยก็กวาดเสร็จแล้วไปทิ้งไปเผาเผาไม่ได้มันจะเป็น PM 2.5 ก็ฝังทำปุ๋ยแล้วพวกคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่าโอ้ยนี่อย่าไปทำนะฉันเป็นของฉันอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นของทิ้งแล้วเข้าใจไหมเพราะว่าความรู้สึกว่าตัวเราของเราไม่มีในสิ่งนั้น ก็ทิ้งมันไปเสียทิ้งมันไปเสียทิ้งเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ทำให้มันดับไปแต่ไม่ยึดถือในมันเข้าใจไหมสมาธิดีไหมดีนะคุณเดินใจไม่ใช่ไปทำลายมันคิดไม่ถูกก็เหมือนกับที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะว่าคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วคุณจะทำลายกายนี้คุณยิ้มไม่ถูก ใช่ไ หมคุณมีสมาธิแล้วคุณจะทำลายสมาธินี้เพราะมันทำให้เกิดความเกลียดครั้งคิดไม่ถูกไม่ใช่แต่เราต้องเพิ่มปัญญาเราต้องเห็นแง่มุมปัญญาตรงนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรยึดถือสิ่งนั้นเราก็คือต้องละความยึดถือในขันธ์ห้านั้นในสมาธินั้นเข้าใจไหมสมาธิก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรามรรค8ก็ไม่ใช่ของเราแต่หน้าที่ต่างกันหน้าที่ต่างกันมรรค8เราต้องทำให้มากพอทำให้มากๆเสร็จปุ๊บมีมรรค8ปุ๊บคุณเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บมรรค8เราก็ไม่ได้เอาไปเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเราขันธ์5เราเข้าใจแล้วด้วยกระบวนการการปฏิบัติตามมรรค8เราก็วางนี้ไม่ใช่ไปกำจัดขันธ์5แต่ละตัณหาละอุปาทานความยึดถือก็ไม่มีในขันธ์5นั้นใช่ไหมเพราะความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่มีเราก็ไม่ทุกข์ไงเราก็จะไม่ไปทุกข์ตามสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเพราะเราไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นเราก็จะมีปัญญาเห็นด้วยว่าโอ้คนที่เขายึดถือในทุกข์อยู่เนี่ยคือเขาไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าก็เอาทุกข์มาเป็นของตัวเอง ค ือสมมติเราเอาทุกข์มาถือของหนักๆไว้หรือเอาของหนักๆมาใส่ที่หัวเราแล้วก็บ่นอยู่ได้ว่าโอ้ยมันหนักเนี่ยมันหนักแล้วทำไมคุณไม่เอาลงอ่ะโอ้ก็อยากเอาไว้อยู่เอาอยากเอาไว้อยู่แล้วมันบ่นทำไมว่าหนักอย่าบ่นอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เขาก็จะต้องเห็นข้อนี้ก็ถึงจะแก้ไขได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพันธ์ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาจะตอบได้อีกสักคำถามนึงนะเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะคำถามก็ที่ถามมาก็คือกรรมที่เกิดจากอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์กรหันมอเนี่ยเจ้าค่ะกรรมเนี่ยม ัน เก ิ ดข ึ ้นจากอะไรจ้ะ เหตุเกิดของกรรมนี่คือผัสสะเนี่ยเพราะมีผัสสะนี่จะมีกรรมกรรมนี่คือเจตนาคือการกระทำเป็นเจตนาเป็นการกระทำที่คุณมีเจตนาอะไรออกไปได้มีการกระทำอะไรออกไปได้เพราะมีการกระตุ้นมีสติมูลัสมีการกระตุ้นคือผัสสะพอมีการกระตุ้นคือมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผัสสะมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีสัญญาสังขารแล้วก็มีเวทนาหนึ่งนั้นก็จะมีเจตนาด้วยก็จึงเป็นกรรมออกมา ใช ่ค่ะโอเคนะคือกรรมเนี่ยคือเจตนาอันเป็นมีเหตุเกิดมาจากผัสสะนั่นเอง ใช่ค่ะ โอเคนี่คือตัวของเขาก็ถ้าถามแค่นี้ก็ตอบได้ประมาณนี ้ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เราเคยทำมาเนี่ยนะเจ้าคะจะส่งผลกับเราอย่างไรในเมื่อกรรมมันเกิดจากผัสสะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สิ่งที่เราทำมาคือหมายว่าเรากระทำสิ่งใดไปใช่ไหมคือ พอมีผัสสะมากระทบเราม ีผัสสะมากระทบเรา เ ราก็เลยมีการกระทำหรือว่ามีเจตนาออกไปทางกายวาจาใจแบบนี ้ ถ้าเจตนาที่คุณกระทำออกไปเนี่ยเป็นเจตนาในการกระทำชนิดที่เป็นฝักฝ่ายแห่งอบุญคือบาปมันก็จะบาปเนี่ยจะให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเจตนาที่เรากระทำออกไปนี่เป็นฝักฝ่ายแห่งบุญเนี่ยก็จะให้ผลเป็นความสุขโอเคปะถ้าเจตนาที่เรากระทำไปเป็นส่วนแห่งอนัญชาคือไม่ใช่ทั้งบุญและไม่ใช่ทั้งบาปมันก็จะเป็นส่วนแห่งการที่จะไม่ได้ให้เราต้องมารับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็จะเป็นการสิ้นกรรมได้เราไปทีละข้อไอ้การกระทำอะไรหรือเจตนาอะไรทางกายวาจาใจที่เมื่อเรากระทำไปแล้วเป็นส่วนแห่งอบุญคือเป็นบาปก็อกุศลกรรมบถทั้ง10อย่างเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ด่าคนคิดปองร้ายมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้เป็นอกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งอบุญจะให้ผลเป็นความทุกข์แล้วถามว่าเราจะรับรู้ความทุกข์คุณรับรู้ผ่านทางไหน ตาหูจมูกลิ้นกายใ จ เรานี่แหละ ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันก็คือเป็นผัสสะไงเพราะไอ้ที่เรากระทำไปเนี่ยในทางบาปเนี่ยมันก็จะให้ผลเป็นทุกข์เราก็จะรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าไอ้ความที่เรารับรู้ต่ออารมณ์ได้เนี่ยมันจะเป็นกรรมเก่า โอเคไหมการที่เรารับรู้ต่ออารมณ์ได้เนี่ยเพราะเป็นผลของอะไรก็ไม่รู้ที่เราทำไปกรรมใหม่ใช่ไหมแล้วเรารับรู้ต่อผลนั้นได้มันจะเป็นกรรมเก่าโอเคเมกเซนนะอันนี้คิดว่าเมกเซนสมเหตุสมผลแล้วถามว่าการที่คุณจะรับรู้ต่ออารมณ์ได้คุณก็ต้องรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันคือกายของเรานั่นเองนามรูปของเรานั่นเองก็จึงมีคำพูดว่านามรูปคือกายของเราเนี่ยเป็นกรรมเก่าเข้าใจไหมกายของเราจริงเป็นกรรมเก่าแต่ท่านไม่ได้หมายถึงเอากายนี้นะท่านหมายถึงความที่เรารับรู้ต่ออารมณ์ได้นั้นน่ะคือกรรมเก่าอารมณ์อะไรฮะก็สุขทุกข์ไงตามอะไรฮะตามที่คุณทำไว้นั่นแหละถ้าคุณมีเจตนาการกระทำที่ใช้ผลเป็นความทุกข์คุณก็จะได้รับความทุกข์นั่นไงรับรู้สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นทีนี ้ ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าคุณทำอะไรเจตนาใช่ไหมกายวาจาใจที่จะให้ผลเป็นส่วนแห่งบุญเราก็จะรับรู้สิ่งที่เป็นความสุขบุญเนี่ยจะให้ผลเป็นความสุขแล้วถามว่าเราจะรับรู้ความสุขได้คุณจะรับรู้ผ่านทางอะไร ทางเดิมเนี่ย ทางเดิมนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจ เ รารับรู้มาแล้วเนี่ยไอการที่เราทำความดีไว้ความดีนั้นก็คือส่วนที่เป็นบุญเนี่ยก็เป็นกุศลกรรมบถ10อย่างกุศลกรรมบถ10อย่างเรารับรู้ความที่เป็นบุญนั้นแล้วคุณก็การรับรู้นั่นก็เป็นกรรมเก่าเพราะเป็นผลที่เราทำไว้ก่อนเข้าใจมั้ยเรารับรู้ผลที่เราทำไว้ก่อนแล้วเรามารับรู้ตอนนี้มันก็ไอ้ที่รับรู้น่ะก็เป็นของเก่าแล้วที่คุณทำไว้ก่อนนู้นอ่ะก่อนนู้นอาจจะเมื่อวานนี้ปีแล้วชาติที่แล้วก็แล้วแต่มันจะมาให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตอนนี้แหละไม่รู้แหละคุณรับรู้ตอนนี้สุขทุกข์บ้างเนี่ยไอ้สภาวะที่คุณรับรู้ต่ออารมณ์ได้นั่นน่ะมันจึงเป็นกรรมเก่า จ ้ะค่ะมันก็เป็นภาษาเข้ามาอีกอ่ะทีนี้พอมีภาษาอีกก็เป็นยังไงเป็นเหตุเกิดของอะไรกรรมต่อไปอีกภาษา ใช่ ไหมคุณก็ไปทำเจตนาต่ออีกสุขให้ส่วนเป็นบุญบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างมันก็จะได้รับผลเป็นความสุขความทุกข์บ้างมันก็จึงวนไปไงวนไปอย่างนี้ จ้ะค่ะ วนไปเรื่อยๆวนไปสุขบ้างทุกบ้างสุขทุกข์แล้วเป็นไงเวลามันกระทำไปมันจะมีซากเศษของมันที่เหลืออยู่สะสมเอาไว้เราเรียกว่าอาสวะถ้ามีอาสวะที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีอาสวะชนิดที่ทำให้เกิดเป็นพรหมคุณก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้ามีอาสวะชนิดที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาคุณก็ไปเกิดเป็นเทวดา ก ็ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยตกนรกบ้างไปสวรรค์บ้างวนไปวนมาหมุนไปหมุนมาไปมาๆเงี้ยอยู่ตลอดนี่ก็จึงเรียกว่า คือวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ไปเรื่อยๆ ก็จึงเรียกวัฏฏะ เจ้าค่ะ คือวนไป วัฏฏสงสารนี ่วัฏฏสงสารคือวนไปแล้วมันจบตรงไหนเนี่ยไม่มีเพราะมันเป็นวงกลมมันวนไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างคุณก็ขึ้นสูงสูงแล้วคุณก็ลงต่ำคุณก็อยู่ตรงกลางก็ไปนั่นไปนี่ตามแต่อาสวะที่สะสมไว้ให้ไปเกิดเป็นอะไรตามแต่สุขทุกข์ที่คุณได้กระทำไปตามแต่จิตนาที่ให้เป็นแบบไหนรับรู้มีอาเจตนะยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยก็จะไหมมันแล้วในกระบวนการเนี้ยโอ้ยคุณมีคือเกิดนับไม่ถ้วนก็คือนับไม่ถ้วนคือมันนับไม่ได้นับทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งแต่มันวนไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สุด เจ้าค่ะ มันจึงนับไม่ได้ก็เรียกว่าอสงไขยบ้างเรียกว่าตำวนบ้างเรียกสังสารวัฏบ้างคือมันนับไม่ได้ เจ้าค่ะ มันยาว มากเหลือเกินมันนานเหลือเกินใช่ไหมเจ้าคะ แล้วทำยังไงก็จึงมีพระพุทธเจ้ามาเปิดช่องเอาไว ้ เปิดช่องนี้ไปทางไหนไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทางตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทางที่เป็นเจตนาเป็นการกระทำที่เป็นอเนชะท่านว่าอเนชะคือไม่ใช่เป็นอบุญหรือไม่ใช่เป็นบุญคือไม่ใช่เป็นบาปแล้วก็ไม่ใช่เป็นบุญคือเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปแต่การที่จะไปทางนั้นคุณต้องมาจากทางบุญแล้วคุณจะไปอยู่เหนือบาปเหนือบุญได้เนอะซึ่งไปตามทางนี้ก็คือมรรคแปดนั่นเอง เจ้าค่ะ ซึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยสมาธิอย่างที่ว่าไป เจ้าค่ะ ทีนี้ในจุดที่ว่าสิ่งที่เราเคยทำก็จะให้ผลของเราเป็นสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้แหละแล้ววนไปอย่างนี้แหละเพราะตรงเนี้ยจึงเป็นทางที่เราจะหลุดออกจากกงล้ออันนี้กงกรรมกงเกวียนนี่แหละฮะ เจ้าค่ะ เราจะ แก้ล็อกคลายล็อกมันเนี่ยได้ตรงมาแบบนี้เลยพี่ว่าก็ตอบคำถามข้อถัดไปในโดยอัตโนมัติเนาะ ก็จะไปว่าจะแก้กรรมได้อย่างไร นี่แหละ แล้วก็กรรมนี่มันแก้กันได้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คือแก้แบบนี้คือท่านจะไม่ใช่คำว่าแก้กรรมนะคุณตื่นใจท่านจะใช้คำว่าสิ้นกรรมหรือปฏิปทาที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมเนี่ยคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมไม่ใช่ว่าแก้กรรมเนี่ย คือ เหตุผลมันมีอยู่แล้วไปอย่างที่บานี้บนไปบนไปถ้าคุณสร้างเหตุให้ได้รับเวทนาที่เป็นทุกข์คุณก็จะได้รับเวทนาที่เป็นทุกข์มากหรือน้อยล่ะก็อยู่ที่ว่าน้ำน้อยหรือน้ำมากล่ะเกลือคุณสร้างไว้ใช่ไห ม มันละลายน้ำมันก็ต้องเค็มอยู่ที่ว่าน้ำน้อยหรือน้ำมากมันก็เค็มน้อยเค็มมากตามน้ำนั่นแหละแต่มันต้องให้ผลแน่เพราะฉะนั้นมันแก้ไม่ใช่แก้แบบนั้นพอเราทำความเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะกำหนดบทเพียรชนะที่ได้ถูกต้องว่าเอองั้นเราทำให้มันสิ้นกรรมดีกว่าแก้เนี่ยก็พอได้อยู่แต่มันคือจะพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบทเพียรชนะของเราเนี่ยมันจะไม่เนียบเข้าใจไหมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนเนียบท่านก็จึงต้องมีการกำหนดบทเพียรชนะที่แบบว่ารัดกุมรอบข้อไม่หละหลวมถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยคือถ้าแก้ได้ท่านก็จะบอกว่ามันแก้ได้แต่ท่านก็จะไม่พูดอย่างนั้นแล้วท่านก็ใช้คำว่าสิ้นกรรมแล้วมันแก้ได้ไหมถ้าจะคาดคั้นเอาจริงๆอ่ะก็แก้ได้อยู่ก็ไปเพิ่มน้ำเอาเพิ่มแบบนี้แต่มัน ทำความดี ใ ส่กุศลเป็นน้ำขึ้นมาเกลือหรือความไม่ดีที่เราเคยทำมามันก็ยังอยู่แหละแต่ว่ามันเจือจาง เ ค็มน้อยหรืออาจจะหายเค็มไปเลยอะไร ก็ความ ด ี มากกว ่ าถูกไหมจ๊ะ ใช่ใช ่ค่ะ จุดนี้แหละก็จึงเป็นจุดที่ว่าแต่มันยังมีเกลืออยู่นะแล้วมันก็ยังกลับมาได้อีกนะมันก็ยังไม่ใช่ว่าแก้ได้จริงๆมันแก้ได้ไม่คือแก้เบื้องต้นได้อยู่แก้ท่ามกลางได้อยู่แต่ว่าตอนจบมันไม่สวยมันยังกลับมาอีกเบื้องต้น อีกยังวนอยู่กลับมา ใช่ท่านก็ถึงว่างั้นสิ้นไปเลยดีกว่าให้ไปตามทางมรรคแปดนี่จะเหมาะสมที่สุด เจ้าค่ะก็คือเป็นแก้ตามที่เป็นช่องทางนี้ไปเนี่ยพอเราสิ้นกรรมปุ๊บก็คือเข้าสู่นิพพานนั่นเอง ใช่ คือดับเย็นไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกต่อไป ใช่ไหมเจ้าค่ะตรงนี้แหละคือเป็นทางสายเอกซึ่งทางสายเอกเนี่ยก็คือมรรคแปดคืออนาปานสติคือกายคตาสติเราเป็นทางสายเอกเอกายะมัคโคหรือทางที่เป็นเอกเนี่ยก็มีคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคุณใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นทางที่ปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบอยู่แล้วเข้าใจไหมพรหมวิหารก็ได้แต่พูดกันจริงๆให้ครบถ้วนนะคือไม่ใช่เอาพรหมวิหารของพวกพราหมณ์เท่านั้นแต่ว่าพรหมวิหารที่มันสุดเนี่ยมันก็มาได้ท่านจึงพูดถึงว่าถ้าขึ้นฝั่งพระนิพพานเนี่ยไม่ได้มีท่าเดียว ใช่ค่ะ โอเคเหมือนท่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณขึ้นจากไหนคุณขึ้นจากท่ายกยอหรือปากคลองตลาดก็ตามแล้วคุณจะข้ามไปฝั่งพระนครหมายถึงฝั่งทนเนี่ย ค ุ ณก็ลงที่ท่ากองทัพเรือก็ได้ท่าสิริราชก็ได ้ ท่าพระนกก็ได ้ท่าประจันประจำแล้ว ท่าประจันมันอยู่ฝั่งพระนครไงทีนี้ถ้าเราจะข้ามไปฝั่งทนคุณจะลงท่าไหนมันต้องมีได้หลายท่าเช่นเดียวกันว่าบางทีเราจะข้ามไปฝั่งนู้นทางที่คุณจะไปเนี่ยชายูมันก็ทางเดียวกันนี่แหละแต่มันเข้าไปได้อยู่หลายท่าเนาะเช่นศีลก็ได้คุณใช้ศีลานุสติก็ได้ซึ่งคุณจะใช้เมตตาก็ได้อะพรหมวิหารก็ได้คุณจะใช้อนัตตาก็ได้อะคุณจะใช้กายก็ได้อะคุณจะใช้อนิจจังก็ได้อะเห็นความไม่เที่ยงเดียวอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมันมีหลายท่าที่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเป็นทางปฏิบัติที่มีเข้ามาได้โดยรอบนี่คือมา เจ้าค่ะ เหมือนก็มีคำพูดสมัยก่อนนะว่าถนนทุกสายมุ่งสู่โรมอย่างเงี้ยนะถนนทุกสายที่มาตามทางมรรคแปดเนี่ยไปสู่นิพพานได้หมดไปสู่นิพพานเนี่ยเขาจะเรียกว่าทางสายเอกซึ่งมันคือทางสายเดียวกันกับทางสายกลางมันก็เป็นทางสายเดียวกันกับทางสายที่เรามาพิจารณากายเมตตาพรหมวิหารสี่อนิจจังโพธิปักขิยธรรมก็ทางสายเดียวกันหมดนั่นเอง ใช่ค่ะเพียงจุดสำคัญก็คือเราต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงอะไรต่างๆโดยมีสติปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่เพียงแต่verbal คือแบบพูดเฉยๆว่าไม่เที่ยงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องให้ต้องเข้าสู่จิตใจของเราและด้วยปัญญาชัดเจนปัญญานั้นก็จะทำให้เห็นแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นเองเจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบในคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้กรุณาถามมาไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางจดหมายทางอะไรต่างๆที่เราเปิดไว้ทุกช่องทางให้ท่านได้ถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเช้าวันนี้ก็คงจะตอบกันได้เพียงแค่นี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนไปเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ